Men vi snakket om brevkurs, alias. Har du tatt noe annet enn brevkurs I modellbygging? Nei, nå fremover så tør jeg ikke ta flere på en stund, jeg gitt. Oh, hvorfor ikke det da? Vi I den farlige perioden nå, vet du. Jeg tør nesten ikke gå ut I postkassen engang. Hva som så farlig med det da? Kan få spanskesyken, vet du. Nei, det får man ikke her hjemme, vet du. Ikke det? Jeg fikk den akkurat på den tiden I fjor, ja. Og fem minutter etter så var kona smittet også. Ja, den jo veldig smittsom, men hvordan fikk du den da? Jeg fikk den I posten, vet du. Feiladressert til og med. Fikk du spanskesyken I posten? Feiladressert? Ja, der skulle ha stått kjære alias, stod det kjære borg. Å, den slags spanskesyke, ja, den får jo nesten alle nordmenn om morgenen. Så du og kona dro til Spania I fjor, det da? Ja, etter å ha forberedt meg grundig. Å ja, hvordan det? Tok brevkurs I det aller nødvendigste, vet du. Og hva var det da? Diarré og tyrefekting. Vel, da kan jeg kanskje også røpe at vi har et opptak fra alias Meritter I Spania I fjor, som vi også har tenkt skulle være vårt bidrag I serien Hvor I all verden I dag, vår turistguide for reisehungrige nordmenn. Denne gang altså Spania. Men, hvor I all verden... Vi befinner oss I øyeblikket på den berømte tyrefekterarenaen Plaza de Toros I Madrid. Og midt ute på arenaen står en enorm okse og venter på at matadoren skal gjøre sin inntreden. Og som jeg nettopp sa til alias ved siden av meg her, alias! Ikke ut på arenaen, alias! Det ikke noe alminnelig raukolle, det der, vet du! Dette forferdelig, alias Knag har kommet seg ut på arenaen. Han løper rett mot oksen. Oksen ser forundret ut. Alias stopper 10 meter unna, stirrer ånd på den og stamper I sanden med høyre benet. Men nå tar oksen mot seg, senker hornet truende, tar sats, og der, der begynner han å løpe mot alias. Alias, hva gjør du? Han river opp et brev, leser febrilsk, det må være fra det siste brevkurset I dyrefekning. Men oksen kommer nærmere I storfart, sannhetens øyeblikk nær, og der, der, og... Men, hva I all verden var det du gjorde der, alias? Nei, jeg turde ikke mer, så jeg slo av lydefriplatta. Ja, men nå forstår jo lytteren at vi ikke I Spania, at vi bare har prøvd å lure dem, ikke sant? Ja, men det jo massevis av fin spansk stemning her hjemme I stuen vi på Høybrotten. Ja, det Høybrotten og Spania ikke helt det samme, vet du, alias, ikke sant? Kanskje hjelper hvis jeg setter på litt sånn ekte spansk musikk på plattspilleren? Ja, gjør det, så får vi heller prate litt om Spania. Ok, her kommer den. Ja, den var jo spansk den. Jeg tror vi demper den litt, alias. Men du, jeg skjønner jo alle disse tingene på veggen dine her, at du har vært på Spania-besøk. Ja, det bildet på veggen der, for eksempel det. Men det ser da sannelig ut. Det er jo faktisk et bilde av Picasso, det jo. Ja, synes du ikke det ligner da? Ja, du, jeg lager det selv, skjønner du. Så et foto han, og så la jeg på matpapir og sånn. Ja, riktig. Men du, hvor var det du var henne I Spania? I hovedstaden, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Og hva kan du fortelle om Madrid? Madrid, det etternavnet til et kjent spansk fotballag, hvordan det? Ja, jeg mente hovedstaden, jeg. Ja, den heter Palma, og dit kom man med fly, I hvert fall så gjorde jeg det. Ja, du har vært på Mallorca, du skjønner jeg, men ja, hva var det første du gjorde når du kom ned dit da? Det første jeg gjorde da jeg kom til hotellet var å hente nøkkelen til rommet mitt I inkvisisjonen. Ja, du mener resepsjonen. Inkvisisjonen var jo noen sånne fryktelige greier fra middelalderen. Ja, og rommet mitt så ut som det var fra middelalderen. Ja, men nå må jeg innrømme at jeg fikk det ganske billig, altså. Åh? 1200. Ja, men det var jo også veldig billig, alias. Pesetas. Ja, men det var jo veldig billig, alias. Ja, men heldigvis så fikk jeg byttet rom senere, skjønner du. Jeg ble nemlig kjent med eieren av hotellet og sønnen hans. Ja, men det var jo hyggelig. Nei, det var senior og junior Hernandez. Ja, og maten da, hva spiste du der nede? Ja, det vanlig, vet du. Geitost, fårikål, kjøttkaker. Men det jo norsk mat, alias. Ja, men jeg vet du, hadde med min egen, vet du. Jeg tok ikke sjansen på den spanske maten på grunn av all forurensningen, vet du. Forurensningen? Ja, det ikke bare på strand der, oljesøl, vet du. Ikke for poteter heller. Det så mye annet godt å spise der nede, vet du. Du tenker på spansk rør? Spansk rør? Ja, I stedet for poteter får du spansk rør, vet du. Nei, det får du ikke, alias. Det kanskje... juling. Ja, juling, nei. Ja, det ikke ris du tenker på da. Det var ja. Men du finner så mye annet rart I maten der nede også, vet du. Ja. Fluer I suppa for eksempel. Fluer I suppa? Ja, den flue jeg har på nå for eksempel, den fant jeg I en suppe der. Jeg fant mange slips også, skjønner du. Men de har ikke samme virkning på jentene, vet du. Samme virkning som hva? Spansk flue? Nei, nettopp. Men du, våre reiselystne lyttere har vel kanskje lyst til å høre litt mer om eventuelle kulturtilbud som Spania har å by på. Du mener grisefest? Nei. Hva mener du da? Ja, reiselskapet arrangerer vel noen turer for deg og sånn, ikke sant? Ja, du, jeg spurte guiden om det der, ja. Men hun kom bare med utflykter. Ja, nettopp. Ja, men derimot så var jeg med på en suveren nattklubbtur. Ja. Først en ekte spansk bodega som het 3 kroner, ja, der de serverte snaps og smørjes. Mm. Så videre til diskoteket Hamburg by Night, og til slutt tilbake til 3 kroner igjen, som etter midnatt ble gjort om til nattklubb og skiftet navn. Ja, hva het den nå da? 300 kroner. Ja, det var sånn skikkelig spansk underholdning der da. Ja, just, det var mange av de største navnene var da, vet du. Akkurat. Tulleifs, Lillbabs, Tore Skogman. Ja, ingen spansk dans da. Flamenco mener du? Sånn lyser du dans med stort nebb? Nei, flamenco, ja, men jeg skjønner at du ikke har sett den. Men du... Hva det å ha på veggen der borte forresten? Mener du den sykkelen der? Nei. Mener du den murstein der? Nei. Mener du den bananen der? Nei. Mener du den bananen der? Nei da. Mener du de sandalene der? Ja. Det sandaler. Ja, men hvorfor henger de der på veggen? Det spanske souvenirer, vet du. Skulle ja. Egentlig ha kjøpt spanske støvler, skjønner du. Ja. Sånne som de brukte I middelalderen, vet du. Mm. Men de var så forferdelig å ha på seg. Ja, hvordan det? Jeg fikk nagelser helt opp til knærne, vet du. Kan umulig være laget for turister. Nei, riktig. Ikke for turister, men torre turister, alias. Men du, den fine lua I hjørnet borte, den også spansk? Ja, det en sånn lue som oppkalt etter baskerne, vet du. Sånn... Du tenker på sånn... Alpelue? Alpelue, ja. Baskelue heter det, vet du, ikke sant, alias? Heter det det? Du ska se si, där där hon ligger begravet då. Hon ligger begravet? Hon från Baskerville. Ja, den var inte spansk den, vet du. Inte det? Var inte det sån cocker spaniel? Nej, du alltså jag tror vi sätter slutstreck här för nu har jag inte fått demonstrerat kastanjetten med dig. Ja, vi tränger inte det. Var kastanjetten nu ja. Blomstrar i bygden. Ole! Ole! Ole! Dan dan dan dan dan dan. Och nu, mina damer och herrar. Kojak. Starts to kick you around and you find yourself flat on the ground but it's a sure one to five there'll be someone to jive you and try to keep bringing you down now for a while you might take that abuse and convince yourself to stay loose but then one day he'll throw you away and say you're good for nobody's use but then I'll come your way turn your blackest night into day When you're needing it bad, cause of rough times you've had, I'm gonna look at you and I'm gonna say, who loves you, baby? Who loves you, baby? By now you ought to know. Who loves you, baby? Well, I can't always let it show. Who loves you, baby? By now you really ought to know. Who loves you, baby? Who loves you? This is one thing I don't wanna blow. Baby, baby. Won't you tell me what I want to know Baby, baby, won't you tell me what I want to know Ja, og det var Who Loves You Baby med Kojak alias Telly Savalas alias